copii. Căinușă și Dezbrăcatul. O emisiune care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. 1, 2, 3 și bună dimineața! Domnul Dezbrăcatu, bună dimineața, domnul faceți? Mișu, bună dimineața, domnul Dan, ce să facem? Facem foarte bine! Foarte bine faceți că foarte, păi, sigur că bine! Da. Doamnelor și domnilor, ați văzut ce vreme e afară? Da. Foarte interesantă, cum se topește ea gheața, cum se topește zăpada în timpul zilei și cum îngheață seara. Și... Mai că nu mai îngheață seara. No. Am avut minus 7, o nimica ce toată, Mișu. Ce patinoare era seara? Serios? Ce vorbești, domnule, bineînțeles. Nu știu, ce talpa e? Hai, arată-mi... A, păi e talpă de plastic, măi, Mișu, normal că la frig aia se întărește. Da, exact. Da. Dacă umblu cu cizme de-astea din cauciuc cu talpă pune de plastic. Pune și tu o soseată peste. Atenție, cad sloiuri de pe acoperiș. Am văzut eu. Strigă și ziarul Libertatea. 5 sfaturi utile să te ferești de țurțuri. Nu merge am așa fără sfaturile astea. La universitate am avut ocazia să văd. Ai văzut? Da. Ce? O mașină de pompieri care avea girofarul aprins și mergea cu 20 la oră. N-avea nicio legătură cu sloiurile de gheață din jurul facultății de istorie. Toată lumea fuge de cei că se trage ca la revoluție. Și de fapt ce era? Ce se întâmpla? Era un domn care vorbea la telefon cu o lopată, se uita, n-avea nimic. Ia de mergi pe marginea trotuarului, ne spun cei de la ziar aici, evită clădirile în paragină, deci nu intra în centru vechi. Deci nu era exact. Mergi și tu pe partea pe sectorul 5. Evaluează riscul din priviri. Adică te uiți și tu, bă, ăsta e cam mare la 2 metri, un țurțure de ăsta dacă mă străpunge. Nu, mai bine să trec pe sub ăștia mai mici, la jumătate de metru. Dar te uiți, nu te uiți în sus. Mm-hmm. Te uiți la ochi, în ochii celor care trec pe lângă tine, ca ochii bulbucați și fug. Și roșii. Și roșii. Nu ignora panourile de atenționare. Nu prea sunt panouri de-astea de atenționare. Frate, panouri. Sunt așa niște sforicele pe care atârnă niște hârtii pe care le vezi după ce ai trecut. Care? Nu există așa. Deci aveți grijă, există riscul de a sfârși ca un gândac în insectar. E o senzație destul de neplăcută. O senzație mult mai plăcută însă în acest program matinal. Până la ora 10, Mișu, te rog, fă o precizare, da, ca să nu aștept lumea până la 12, până la 1. Deci până la 10 avem program. În niciun caz. Stați pe frecvență, vă spun ce a mâncat Ramona Bădescu la 45 de ani, de arată așa de bine. Wow! Rămâneți la locurile voastre! Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat! Kiss FM. Ok, let's take them back to the hits! Kiss FM. Roma. căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Căinușul și dezbrăcatul. Kiss FM. Te trezești râzând. Bună dimineața. Da, bună dimineața. 7:15, tocmai vă spuneam. Ca țurțuri, ca țurțuri de pe streajin. Și brusc am deschis cartea Bărbatul Absolut. Paul, dar ce faci, frate? Tu umbli cu cartea asta după tine, Mișu? Este manualul meu. Like pe bordul mașinii. Și citesc aici cum să-ți înfășori turbanul. E foarte important să se învinge tuturor în cap, da, exact. Da, da. Păi tocmai ca să eviți chestia cu prosoape, îți pui 20-30 de prosoape ca Ildico pe cap, da. Și n-ai niciun fel de problemă. Nu pot să vă citesc cum e cu răsuciri, cu chestii de astea. În schimb, pot să vă citesc dintr-o revistă ce a mai mâncat astăzi Ramona Bădescu. Asta, că asta vreau să te întreb. La micul dejun ce a mâncat, poate luați exemplu și mâncați și dumneavoastră și arătați la fel de bine, dacă nu chiar mai bine. Ia să vedem. Ia să vedem. Cum mă trezesc, beau apă plată cu lămâie. Exact ca mine. Oțet de mere. Bei așa ceva? Nu, oțetul e scump. Da. Cu lămâie. Iar de obicei, atenție, mănânc 4 prune seci uscate. Păi tu știi câte kilograme de prune ai fost la obor să vezi cât e? Nu-ți permis, frate. În Italia poate că sunt mai ieftine. Păi stai, mă, tu nu ți le usuci de, din toamnă? De mic, eu mi le usuc de mic. Deci eu așa le fac, le iau din toamnă, le pun pe sfoară și le pun în pod. Cu o jumătate de banană, deci 4 prune cu o jumătate de banană și niște nuci cu migdale. Mănânci ca, deci berbecul, omletă cu de toate sau 15 ochiuri. Sau 10 cremuri. Nu, frate, deci 4 prune, jumătate de banană și niște nuci cu migdale. Uh-huh. Uneori, dai că mai câteodată face risipă. Uneori mai mănânc și rondele de orez expandat. Ronde, păi da, ce trebuie să -ți faci de seara treaba asta, că dacă ești somnoros și nu vezi cum îți pui rondeaua. Păi nu, că le se cumpără. Ah, sunt gata cumpărate? Da, da, eu mi le fac acasă. Deasupra cărora pun o linguriță de amestec de semințe de in, floarea soarelui și susan. Dar ce faci, mă, acolo? Deci canarul meu nu mănâncă așa ceva dimineață. Am avut și papagal, dar a plecat din cauza că îi dădeam omletă, îi dădeam mâncare, îmi cerea semințe. Dar ce ești, mă, la film? Unde ești tu la... E foarte ciudat totuși să văd pițingoi cu canar. Ia să vedem. Ceea ce nu-mi lipsește niciodată este cafeaua la ibric. În sfârșit, bea și ea ceva normal. Stai, dar cafeaua aia mai pune niște semințe, mai pune un zahăr, o atenție. Dar nu ne spune dacă e cafea sau nechezol. Dar la ce mănâncă, cred că e nechezol. Deci, pune mâna, da. Dacă vrei să arăți atât de bine... Vreau să arăt ca Ramona. Îți lasă-ți părul lung, mărește-ți buzele. Ce știu eu, un chirurg foarte bun pentru diferite muriri. Da, mai am o problemă, să știi. Trebuie să mă apuc să încep să fac șpagatul. Asta o dată. Și plus de asta, cum se spune 4 prune uscate în limba italiană? 4 prune uscate. Ma che cosa. Buongiorno. Și pot să aștept, să tot aștept, să aștept până mor. Și în loc să mor cu ea, am să mor cu dor. Cu gândul la ea mă pierd ușor în decor. Și răspund că sunt bine, dar nici asta nu mi-este bine. Și că mă numerte, știu că simți la fel. Nu te ocolește oricât ai în portofel. Bine mai numim regi în propriul castel. Atâta timp cât a fugit prințesa din el. Amin. Mă tripez când văd că n-a postat de mult. Și mi-e dor, man, când mă trezeam cu ea în pat. Acum mă trezesc doar cu ea în cap. Nici măcar nu-i online, online pe WhatsApp. Aș urla de dor, dar știu că nu-i fac pe plan. Și ridică mână merte, știu că simți la fel. Nu te ocolește oricât ai în portofel. Unde mai numim regi în propriul castel. Atâta până în aer. Inima te dă de gol, așa că pun-o mână în aer. Bună dimineața, Cristi. Ia să vedem. Ce? Cristi. Stai-mă puțin, deci ce ai apucat. Tu ce ai mâncat în dimineața asta? Eu serios? Am mâncat... Ce ai mâncat? Deci o mână de goji. Așa, o mână, dar ce? M-am aruncat așa, am deschis gura, mi-am aruncat o mână. Ca la pui, și patru mititei. 4.000 ditei. Cu muștar. Ce ați mâncat dimineață? Ce mâncați de obicei dimineață? Uite, v-am citit despre Ramona Badescu, e chicoza occhio, ea mănâncă 4 prune seci uscate. O jumătate de banana. De banana, e, niște nuci cu migdale. Nuci, ma, în italiană. Nuci. Nuci. Nuci, sigur. Nuci. La plural, nuci. Nuci. E, uneori, cum se spune uneori? Uneori. Uneori. Mai pune câte unii la fiecare. Uneori ea mai așa... mănâncă și rondele de orez expandato. Che cosa? Deasupra cărora pune, v-am citit, o linguriță de amestec de semințe, de ini. Ini. Ini. Da, da, da, da. Ini. Uite, chiar Ramona Bădescu. Bună dimineața, Ramona. Buongiorno. Ini, mini, manimo. O linguriță de ini, mini, manimo. Floarea zorelui și Susan. Asta e în engleză. Dacă Susan e nume de fată, ce? Nu e? Susana ai vrut să zici, sau ce? De, tu chiar serios, ce mănânci dimineața de obicei? Eu dacă apuc, mănânc și cu... toată lumea știe ce vrea să ne spune, ce mâncăm noi dimineața de dacă obicei. Dacă Mișu are schimbat, mâncăm câte un cort, aici la radio. Hai să vedem ce mănânc. Nu, hai să vedem ce mănâncă. Mihai, bună dimineața, ce mănânci dimineața? Alo, bună dimineața. Dimineața, Mihai. Da. Eu mănânc pâine prăjită și unt și ceai în fiecare dimineață. Feliuță pe scăunel îți face iubita mămica cănuța cu ceiuț? Îmi fac eu, că stau. Păi de ce n-aduci pe cineva să-ți facă? Și când te trezești dimineața și mai e cineva, ce faci? Faci două cânt de ceai. Și patru felii de pâine cu unt. Exact. Da, păi poftă bună, ce pot să-ți spun? E bine să ne începem ziua cu un pahar de apă călduță, scrie aici, sau cu o cană de ceai verde și o linguriță de miere pentru revigorare. Sau nu e adevărat. Deci treaba cu ceaiul, să știți că este o păcăleală, nu pentru că eu mi-am luat niște plante de-astea. Ce plante ți-ai luat de pe marginea drumului. Nelu, bună dimineața! Sonata, bună dimineața! Dimineața! Bună dimineața, Nelu! Eu dimineața 100 de grame de șuncă prăjită, așa, tăjar. Ai hotă, îți permiți, nu? Bărbat, acum bucătă. Da. Lucrezi la buca câmpului, Da. O ceapă. O ceapă de dimineață. Telemea. Și 100 de grame de țuiche. Asta e tu dimineață? Da, după aia pleci la câmp. Asta e micul dejun. Te culci după aia. Nu, mă duc la lucru, ești afară, lucrez în aer liber. Ești la curte, bravo. Să fii rezistent. La curte. Uh-huh. Bine, bravo, felicitări, ce să zic. Pa, zi bună. Da, mulțumesc mult. Ai mâncat ceapă? Ofelia, bună dimineața. Ce mănânci dimineața? Alo? Bună Ofelia. Dimineața. Hai, băieți, să vă dau pe spate. Ce credeți că am mâncat în dimineața asta? Codoroage, să vedem. Știți ce-s alea? Ce sunt alea? Codoroage? Codoroage? Aha. Codoroage bătrâne. Ce sunt alea? Codoroage, nu. Nu. Codoroage. Hai să văd. Codoroage cu C sau cu H? Cu C. Codoroage de la Costel. Da. Și ce sunt, gogoși? Ce sunt? Hai cu literatura. Sunt niște gogoși? Hai că vă... Na. Sunt niște rădăcini? Ce sunt? Hai cu dexul. Haideți, spuneți-ne dumneavoastră, că nu da, bine. V-am prins, le luați de la pafar, nu? Hai că vă spun că cotoroagele sunt răcituri, dar așa se zice în ardeal. Cotoroagi? Răcituri, adică tobă... Răcituri. Ah, piftie, chestii de-astea, nu? Asta, piftie. Da, aveți de piftie de la Crăciun? Păi, am făcut o piftie de zile mari. Da. Tot frigiderul e o piftie. Am înțeles. Bine, poftă bună, ce să vă mai spun. Bun, mersi. Să rămână zi bună, pa, pa. Ovidiu, bună dimineața. Bună dimineața, Ovi. Din Arad, prima dată. Aveți cotoroage? Vreau să vă zic, da, eu de zona mea sunt din Oltenia, pe acolo, nu știu. Vreau să zic că acum plec spre Oradea și am luat micul dejun împreună cu șeful meu. Foarte tătul, n-aș vrea să vă spun ce... Da, în general, când mâncați cu șeful, mâncați bătaie. Mâncați bătaie. Și norocul meu a fost că am mai venit cu un șef mai mare. Și a luat porții. Da. Că altfel și dintre toți am ieșit cel mai tătul. I-am ieșit cel mai tătul dintre toată povestea asta. Deja v-ați săturat de șef. Deci v-ați săturat de șef de dimineață. Bine. Și așa că în fiecare dimineață pe să mă cu gol merge foarte bine o partidă asta de... Am înțeles. De discuții cu șeful meu. Da. Și asta e un anumit masochism alimentar, exact. Să știți. Da, nu mă faceți nici colesterol și nu îngrașă. Bine, da. Cam atât. Deci nimeni nu mănâncă patru prune sem ciuscate. Mamă, mi s-a făcut foame. Mamă, dar ce foame m-a luat. Ia niște răcituri. Cotoroace. FM. Nu știe că se numesc prune seche. Mamă, alt italian. Prune seche. Alt italian, bravo.

astăzi e marți. Ziua aia nesuferită după luni. Te trezești zâmbind cu Căinușa și Dezbrăcatul. Vai, dar ce urât vorbești, domnul Dan, ziua aia după... Incredibil, foarte bună, da, ziua asta. Nu se poate așa, păi ceva. Da. Vorbeam despre mâncare dimineața, vorbeam despre ce mănâncă Ramona Bădescu, despre ce mănâncă românii în general și citeam despre părintele dietei Ducan, preferată de vedetele din România. Părintele ăsta, domnul Ducan, a fost exclus de ordinul medicilor din Franța. Ducan, Ducan, Pierre Ducan. Părintele celebrului regim care îi poartă numele face ce face, se vâră în scandalul răsunătoare. Bine, despre ce e vorba cu dieta asta, știi, ai de dieta Ducan? Da, am încercat-o, dar nu-mi ia energie așa, n-am că putere. Slăbești spectaculos, chiar și 10 kg în 14 zile. În două zile am slăbit 10 kg. Trebuie să consum doar proteine, carne, ouă și lactat. Păi, știi ce se întâmplă, Mișu, noi sportivi. Dacă nu băgăm proteină după antrenament. Da, așa, ce se întâmplă? Ne... plăștim așa. Așa, păi uite, fii atent, opoziții lui Ducan au și argumente. Atunci când organismul e chinuit cu o dietă exclusiv proteică, da, fiind privat de nutrienți, acestea reacționează cum poate, respectiv cu stări de leșin, probleme la colon, oboseală, depresie, probleme renale, migrenă, lipsă de energie, transpirație, respirație, constipație, coșmaruri. Și așa mai departe, multe, multe de-astea. Uh-huh. Iată, însă, printre divele care au mușcat cu sete din iluzia numită dieta Ducan se află Gisele Bündchen, Jennifer Lopez, Penelope Cruz sau Kate Middleton. Dar avem și din România. Da, pe cine? Păi să spui lumea în cap acum. Luiza Angel, Cornelia Rednic, Diana Bișinicu, ori Alina Eremia. Oameni care au slăbit cu această dietă, da? Da, cântăreața Nico, care a slăbit în 10 zile de la 65 la 59, s-a ales cu amețeli și stări de slăbiciune. Nici Margherita de la Clejan nu are amintiri prea frumoase despre dieta asta Ducan, pe care jură că nu o va mai urma niciodată. Tăia cu leșințe, cu amețeli, transpirați. Ați încercat vreodată dieta asta lui Ducan, ăsta care nici măcar nu mai e medic acum? L-au exclus de ea de acolo. Fii atent, deci omul a câștigat la bani și declară: muncesc 15 ore pe zi, Ducan. Nu am timp să cheltui banii pe care îi câștig. A face rețete el. Ce vorbești, mă? Uite, asta e urmarea dietei. Păi știi cum e treaba asta, Mișu? Fetele, auzi, fată, știi vreo dietă? Da, uite, fată, ia o pastă, cum Ducan. Ia. Respectiv ai spune Ălteia și tot așa și tot așa, ăsta ajunge milionar. Îi spune Ălteia? Ălteia, ca la țară. Olelei, pupană, uite Ălteia. Asta e un accent francez din Dordogne. Ălteia, da. Ălteia. Ce poate. Dar dacă știți, sunați, mă rog, alte sau rețete? Mai bine trimiteți-ne mesaje la numerele de telefon. 0722 20 60 20 ați la 0213194000, puteți doar să sunați. Da, ați urmat dieta Ducan. Și cum e? Mai trăiți? Să vă ia cu leșin? Hey! Nu mai privi în spate, că vezi tu zilele trec și cine are dreptate. Dar ce contează de fapt în realitate, când avem atâtea vise desenate. Eu vreau bere, tu vrei suc, tu vrei filme, vreau să dorm. Ok, dă drumul la film, eu vreau semințe, tu vrei popcorn. Hey. Și mă întreb de ce mi-e somn când mă chinui cu filme romantice, chiar vreau să dorm. Nu vrei plimbări, poze la răsări, dar astea-s păcate lumea mea și eu m-am spovedit. O chină romantică mai nimeri, dar să-mi amintească cineva când m-am căsătorit. Eu fac haosul curat zi de zi, lângă mine e coșmar, dar fără mine cum ar fi, știi? Duma asta poate pare expirată, dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să rezisti, nici o zi fără mine, vrei sau nu vrei să recunoști, lângă mine ți-e bine. Nu ești perfect, ai un defect, îți place vocea mea. Știu că nu poți să rezisti, nici o zi fără. Nici o zi fără mine. Pa-ra-ra-ra-pa, pa-ra-ra-ra-pa, pa-ra-ra-ra-pa. și ne înțelegem de minune. Ne plimbăm pe faleză ca în telenovele. Ok, acum chiar mi-au viteză. Și scuză-mă că intervin să fac o paranteză. Dar tu chiar nu vezi că eu vorbesc rusă, tu chineză. Și cum se face că stăm ca pe ace? Nu știm face pace și parcă ne place. Nimeni nu mă-ntoarce, de mâine mă schimb. Dar te rog să-mi zici cum vrei să te mint. Serios sau zâmbind la telefon sau pe Facebook? Ai întors lumea pe dos și tu n-ai găsit papuc. Pentru mine, pentru noi, care noi? Ah, noi doi, aha, ce? Pua. Taca, taca, iar îmi spargi din panele. Și la cât mă porți prin mintea ta, mă dor picioarele. Ei, și nu-i ca-n Twilight, n-o să zburăm vreodată. Dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să răsiști nici o zi fără mine. Dacă ne certăm, facem cumva și ne împăcăm. În 5 minute ne trece, unul fără celălalt nu putem să stăm. Și dacă ne certăm, în 5 minute ne împăcăm. Facem cumva și ne trece, vara asta lângă tine nu e rece. Știu că nu poți să rezisti nici o zi fără. Îți place vocea mea. Știu că nu poți să rezisti nici o zi fără mine. Te trezești să vinți cu Găinușa și Dezbrăcatul. Scrie cineva, eu am ținut dieta Ducan și m-am simțit foarte bine. Aș mai ține dieta, dar pentru mine e costisitoare. Mai ține-o până la toamnă. Paulica ne spune așa, Paulica, dimineață până nu beau 200 de mililitri de vodcă, nu pot să mănânc nimic. Serios. Da, și săracu are o problemă, îi tremură mâna și nu poate să ducă furculița la gură. Gabriel zice că, sincer, în general dimineața pap ciorbă de burtă, e super bună. Da, cu un ardei iute și asta după o noapte petrecută. Aveți stomacul puternic. Cea mai bună dietă e când nu ai ce mânca, ce dorul din Galați. Și ai mâncat orice, corect. Și cel mai tare răspuns, dieta ok este dieta chilului mangugu. Deci e mai rău că n-am auzit de dieta este asta. Este un fruct, n-ai mâncat niciodată mangugu? Da, dar ăla fără sâmbă, ăla copt. Dar trebuie să mănânci un kilogram întreg, pentru că asta trebuie să însemne chilului mangugu. Altceva nu-mi pot închipui că România. În România găsești foarte rar așa ceva. Ok, hai să vorbim despre altceva, să lăsăm mâncarea la o parte și să luăm ne cele 10 acum sfaturi de la un călugăr Shaolin pentru a fi pururea tânăr. Aia, frate, aia ne trebuie nouă. Asta ne trebuia nouă, cum să fim mereu. Mereu tânăr și neliniștit. Păi eu oricum, ce crezi, că mai ești la pensie? Mai bine să fii pururea tânăr. Păi dar nu te pensionează aia, te vede așa tânăr. Și tu câți ani ai, mă? Am 82, da. Te vede aia? Da, te vede aia, păi da. Că m-ai zis o faie la... Te ăla-i la... Ăla-i. La țară, hai, doamne, la țară mergi. 10 sfaturi. 1. Nu gândi prea mult. Asta e bună. Gânditul îți consumă energie. Da, de ce te uiți la mine? Te poate face să arăți bătrân. Nu, că te văd că arăți tânăr dimineața. Da, da. Ai mai taie din ele. 2. Nu vorbi prea mult. Majoritatea oamenilor vorbesc sau fac. Mai bine faci. 3. Când muncești, muncește preț de 40 de minute, apoi oprește-te pentru 10 minute. Faptul că te uiți fix la ceva tot timpul poate dăuna ochilor. Aia e, că ai fixuri. Ai fixuri, da. 4. Când ești fericit, trebuie să-ți controlezi fericirea. Dacă pierzi controlul, energia plămânului va fi afectată. Păi da, și îți dă palpitații, îți faci tensiune mare și gata. Dar nu e cazul la noi la România, nu. Nu, noi nu avem de ce. Să-ți controlezi fericirea. Bine. 5. Nu te îngrijora prea mult, nu te mânia. Acestea două îți afectează sănătatea ficatului și a intestinelor. Da, bună, deci nu te mânia. Deci ai stres la intestin. Și uneori și a capului, dacă te enervezi în trafic și te dai jos din mașină. Și se contractă intestinul, asta e foarte nasol. Ai o durere de burtă, nu e adevărat. Când mănânci, nu mânca prea mult. Asigură-te întotdeauna că nu te-ai ridicat sătul de la masă. Deoarece acest obicei poate dăuna splinei. Și oprește-ți pentru mâine. Nu, dar românul, să știi, stă foarte bine cu splina, mai ales cu ștevie și lobodă. 7. Când faci lucruri, iau încetişor, nu te grăbi. Amintește-ți proverbul, grăbește-te încet și vei ajunge curând. Ăștia cu dezăpezire. Ai văzut? Nu s-au grăbit. Băi, sunt sănătoși, tun. Frumos. Tun. Te-a pus tu, o să dezăpezești asta, autostrada 2. Tic, încet, frumos, calm, aștept să se oprească din soare, să nu mai bată vântul. Da. Dacă faci doar exerciții fizice tot timpul și nu faci niciodată kick-gong, adică, uite-te la mine, eu n-am făcut niciodată așa. O metodă chinezească străveche de menținere a vitalității. Riști să-ți pierzi echilibru și să devii nervos. Deci pune mâna și fă kick-gong, ca să nu-ți pierzi yin-ul din corpul tău. Echilibru fizic echilibrează yin-ul și yang-ul. Yin-ul? Yin-ul și cu Y. Yin-ul și cânepa, cum ar veni. Eu am luat, dar ăla tot așa mă strânge la burtă, nu e? Da, dacă n-ai mâncat la chinezesc, cerești tu yin și yang. Am luat pachetele de primăvară, dar aștept primăvară să vină, pachetele le aveau. No, dacă nu faci exerciții niciodată, ci doar meditezi, cultivi pacea sau practici qigong-ul ăsta, acest lucru nu-ți va da energie yin ca să-ți consumi energia yang. Păi nu e, dacă n-ai făcut nimic. Deci de aici vine numele yin-ei, da? Și gong, fii atent, gong fu Shaolin îți dă totul. Ai văzut, mă? Gong fu Shaolin știi unde e? Unde? Pe magheru. Cum te duci, îți dă totul de... De nu poți să duci. Gong, cum e? Gong fu Shaolin? Gong fu Shaolin. Uneori îți dă până îți ia maul. Kiss FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Ceva mai încolo să apară în studioul nostru și Loredana, care va cânta la noi, nu cu noi. La ai, noi, putem ce cânta și noi, pentru că avem voce. Auzi, vreau să te întreb ceva. Tu ai sesizat că s-a mărit ziua? Cu cât? Și uite-te ce e afară. Senin, în sfârșit, începem să vedem și noi soarele. Uite. Hai, lasă-mă. Da, uite-mă, ești tu optimist. Vom avea minus un grad azi, maximă. Deci pesim... a început să se încălzească. Știi ce e la pesimistul? Un optimist bine informat. Da, corect. Da, încă e iarnă. Aha. Nu uitați nici de aplicația noastră de pe Facebook și de pe site-ul Kiss FM. Acolo, o singură dată pe an, te iubesc nu este suficient. Este o aplicație pentru Valentine's Day. Dar aș trebui să o spui bine ca să nu fie rău, corect. Da, kissfm.ro, aplicație pentru inspirație și inspirația asta te poate duce departe, mai precis într-un city break. Uh-huh. Să nu mă întreb iară ce înseamnă. Da, weekend în engleză, așa, o chestie. Pleci cu iubita de mână la aeroport. Unde te duci? La Praga? Auzi? Da, city break, la Praga, exact, la Praga, asta vreau să spun. Dar break, asta nu era și o mașină? Nu, nu, nu, nu, e melodia lui Prince. City break, city break. Parcă era Purple Rain. Mă rog, merge și cu city break. Nu, nu merge. Bună dimineața. Bună dimineața. Rămâneți la locurile voastre. Căinușa și dezbrăcatul se întorc imediat. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Voi ocoti și poți să vină, baby, și pot tot bun, nu-mi stinge focul inimii. Chiar dacă-i vreun cu tremur, sfârșitul lumii știi, atâta timp cât mă iubești, eu te voi iubi lângă tine. FM. Tocănița de gazete e preparată la rece de mintea ascuțită a lui șef Căinușă. Kiss FM. Bună dimineața, 8 și 1 minut. Bună dimineața. Foaie verde în ogradă, a început de ieri să cadă, salutat cu mari urale, câte un țurțure la vale. Băieci! România Liberă se întreabă de ce a mai stat autostrada A2 înzăpezită două zile după oprirea viscolului. Compania de autostrăzi spune că automobiliștii au avut pe unde să circule între București și Constanța. Ia uzi, Lorele, ce companie micșorată avem. Auzi, fii atent aici, că a stat înzăpezită fiindcă nu s-a topit zăpada. Păi bă, după ce că autostrada e moca, mai vrei și să circulați pe ea? Ia zile, Dorele, păi dacă vreți morcii să mergeți de la București la Constanța, luați, frate, vaporul de la Baziaș pe Dunăre. E Hainuș, e Haioș, Hainuș și Dorele. Dorele, ne mișcăm și noi mai cu talent? Da! Ziarul Ring ne anunță că s-a stabilit data alegerilor. Nu e importantă, știm deja că e data după care aleșii uită complet de promisiuni. Evenimentul zilei constată că hărțuirea e infracțiunea surpriză din noul cod penal. Orice atingere sau gest indecent la muncă, fără acordul persoanei vătămate, poate fi încadrat la infracțiunea hărțuire sexuală. Auzi, fată, dar asta nu e corect, gen. Adică noi, fetele mișto, care nu avem serviciu și stăm mai mult prin mall, nu suntem hărțuite. Uite, gen, bine, vorbesc de gherțoii fără bani care atârnă prin mall la un suc. Nu de hipsterii cool cu mobil bengos care ne plimbă cu BMW-ul prin parcare, gen. Ce vrei, bă? E plin de țărat pe aici. Ziarul Click observă că Nicoleta Luciu și-a umflat buzele pentru o nouă reclamă. Sigur că a mai văzut o reclamă ungurească cu bărbatul Nicoletei umflând niște buze de domnișoară. Ziarul Adevărul ne spune pe ce dau banii bogații, își cumpără senzații. Miliardarii lumii încep să întoarcă spatele bunurilor exclusiviste și aleg să-și cheltuiască milioanele pe experiențe de lux. Hello, welcome, welcome! Bine ați venit în România, stimați oaspeți de seamă! Veți avea o experiență absolut, absolut fabuloasă de super lux. Aici la vânătoarea de la Balc veți putea împușca cu cele mai moderne mitraliere din aur, superbi mistreți cu colți de argint, bine educați și spălați cu șampon. Domnul Siriac vă așteaptă apoi la o degustare de mămăligă cu caviar, you know? V-am comandat și dumneavoastră o saramură. Turn your radio up. Fed Cup, în exclusivitate la Dolce Sport. Dolce Sport este din nou alături de jucătoarele noastre în cea mai mare întrecere de tenis feminin. Simona Halep, Sorana Cârstea, Monica Niculescu și Irina Camelia Begu sunt pregătite să arate că pot face o echipă invincibilă. Miercuri, 5 februarie, ele vor întâlni la Budapesta echipa Ungariei în direct pe Dolce Sport 1 și Dolce Sport HD. Yeah. Kiss FM. E panică, bobălanică, vin golanii cu atitudine balcanică. C-A-B-R-O-N și-a luat placă. Știi, da, de-abia acum începe s-o desfacă. Dă 10 boxe d-alea mari și volumul la maxim să-i acopere pe lăutari. Yeah, și dăm și două d-alea bune, să urce pe cine haterii să facă spume. Nivelul 1, 2, 3, două tare tare care frenul lui Andrei. Că ești în casă, în club sau pe frecvență, o mână sus e apelul de urgență. Și nimic nu mă scoate din stare, stare nebună care nu mai dispare. Că lumea dat din numeri și din picioare, dau o tătare. Că ne place o dântare, noi în culoare, facem totul natural, spargem gheața de la mare. Noi o dântare, noi în culoare, facem totul. Mi se spune GW Ghiș și ne trebuie soldat tare. Atât de tare încât nu vezi nici la reloare. Replay, day play la motoare. Astă seara avem efecte speciale. În continuare pune și verde ca să-i dea culoare. Dar nu mult să nu pleci la culcare. Nu doi am una până în așteptare. Sunt încă în picioare dimineața pe răcoare. Hai dă-o tare, frate, că nu se mai poate. Toată lumea vrea activitate. Paharele sunt goale, uscate. Hai toarnă în toate, se poate. Când ne place o No! și e bine, bine, bine de tot. Merg încet, dar drept și chiar fără efort. Știi, să se audă tare albumul nou. De unde? Din România până la Chișinău. Așa că, yeah. Două tare, nouă Dana Sol. Când te plictisești de terasa de la City Mall, văd în culori de zici că sunt România. Te-a și înjurat, dar mi-e jenă de Doamna Maria. Și nimic nu mă scoate din stare. O stare nebună care nu mai dispare. Că lumea ta din numeri și din picioare. Când audă tare, când ne place o cântare, noi în culoare facem totul natural. Spargem gheața de la mare. O cântare, noi în culoare facem totul natural. Spargem gheața de la mare. N-o să-ți vină să crezi, astăzi e marți. Ziua aia nesuferită după luni. Te trezești zâmbind cu Căinușa și Dezbrăcatul. Bună dimineața! 8 și 8 minute, o să vorbim un pic mai încolo cu voi despre un nou studiu care arată ce fac românii cu timpul lor. În general, dorm și mănâncă. Asta și la servici. Absolut. Da. În schimb, concetățenii din Galați, concetățenii domnului Dan din Galați. Bravo, fac altceva, Dane! Cu salutare! Bună. Fericire maximă pe tine, frate, bravo! Fac altceva cu timpul lor. Ei câștigă la loto, da, nu mai că an joacă. Ce gălățenii își rotunjesc veniturile la loto pe bandă rulantă, scrie la Libertatea. Duminică, alte 3,5 milioane de lei au fost adjudecate de unul dintre ei. Bravo, Bravo. Dan. Ce vorbești? Bravo, Dane! Mă mândresc cu orașul meu și cu oamenii de acolo. Păi, sper mic, mă, poți să-l cumperi acum, mă, n-ai nicio treabă, mă. Iată, numerologul Mihai Voropchievici susține că de vină pentru noroc, de vină, da, nu datorită, nu de vină, pentru norocul pe care îl atrage orașul de pe Dunăre, este încărcătura cifrei 7, sub semnul căreia se află urbea, datorită faptului că numele său începe cu a 7-a literă din alfabet. Asta e. Să vezi acum câtă lume se mută în Galați. Dar știi care e culmea? Că dacă stau să mă gândesc, și numele meu începe cu a 7-a literă din alfabet și n-am câștigat la loto. Păi du-te în Galați, păi nu aici, mă, nu joci. Păi a 7 e cifra mea norocoasă. Serios? Ia uite, mă, și te-ai mutat din Galați, ai venit în București. Du-te, mă, acasă, mă, fifă. Da. Păi da, uite și câte litere are Galați. Uite, 7. G-A-L-A-Ț-I-U. Deci, 7 Galațiu. Dar și pentru ascultători și pentru noi. Da, fii atent, domnul Dan, am o surpriză pentru tine. Da. Alături da, de mine este unchiul tău care a câștigat la loto. Ba da, Dane, după 7 ani este aici. Haideți, vă rog frumos. Haideți aici, vă rog frumos, haideți. Bine, hai, luați un loc aici. Ce faceți, domnul? Cum vă numiți? Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Sunteți unchiul Dan, nu? Da, unde ne poate, mică? Nu-l văd. Acolo, uite. Aici, mă vezi? Unde ce faci, mă? Ce faci, mă, pramații? Da, e cam îmbătrânit, nu știu, parcă erai mai tânăr. Am bătrânit și degeaba, am bătrânit. Domnul Găinușa, mă bucur, domnul Dezbrăcat. Dar stai că n-ați spus, unchiul... Titel! Unchiul Titel! Titel! Titel din Galați! Titel din Galați! Ce faceți, unchiul Titel din Galați? Cum sunteți? Ce miei n-aveți pe aici, a? Vă zis, Nea Titel, am înțeles că ați câștigat la loto? Mai încet, că să prind ăștia, că am... De câte ori ați câștigat la loto? De 4 ori am luat la loto. Hai, lasă-mă, incredibil. Eu joc non-stop. În cât timp? Adică... În 5 ani. În 5 ani de 4 ori ați câștigat și cel mai mare câștig care a fost? 4,6 miliarde, acum 2 ani. Ce ați făcut cu banii ăia? Băutură, jocuri, mecanice, femei, cluburi. I-am luat lui ăsta mic o garsonieră aici. Asta e mare pramat, e bă, ăsta. De-aia și fugi de Galați, mă. Care, mă, că și-a luat garsonieră cu credit. De unde? Asta știi, mă, tare. El are... Ai fost garanță. Are porc, e, bare... Are porc. Are porc. Unde porc? La are, nu are porc. Auzi, dar... Băi, dă-nu-te, bă, băi, da, la tata până geamul ăsta, vin să te iau în braț, să te strânge să bulbuce ochii ala mea. Nepoate! Așa, nu-s negru la față, mă, vorbește, mă, frumos, că am dormit la hotel de 5 stele azi, mă, bă. Bună dimineața! Uite, bă, a venit și mătușita, hai, vorbește. Bună dimineața, Mița, sunt... Să rămână, bine ați venit! Sunt bunică! Să rămână! Danuț! Dane, vorbește, mama, uita cu tine, mă. Mi-ai luat, Danuț, biletul pentru joi. Îl avem aici, uite, doar trebuie să-l completăm. Îmi dă nicoa că-l completez, că am metodă. Știi ce-i metoda? Bă, Titele, da, știi ce da, metoda? Da, da, da! Mă uitam la domnișoare, mai... Nu mai cu două voci, că mă sperii. Auzi, mă, Titele, da, știi ce metoda am eu la completare, la bilet? Fac o cruce. Pe număr? Pe număr, da, pe număr fac acolo.

Deci eu cred că scad media asta de 9 ore. Și să mai și dorm 9 ore în 2 zile. Auzi, și să mai și mesteci în ce etaj, să n-ai nicio treabă, 4 ore. Da. Populația României în vârstă de 10 ani și peste utilizează mai mult de jumătate din timpul zilnic pentru activități de îngrijire personală. Pedicură, manicură, coafor, epilat. 28% din durata unei zile, cum ar veni, se dedică muncii, educării, îngrijirii gospodăriei și familiei, călătoriilor, iar 21% petrecerii timpului liber. Da, să tunzi iarba, să dai mâncare la câini, să speli curtea. Vă citesc intertitlurile. Surpriză, bărbații alocă mai mult timp îngrijirii personale. Da, cu parfum, cred. O oră, da. Moldovenii dorm cel mai puțin, scrie aici. Au griji, să știi. Da. Persoanele din regiunea Sud, Muntenia, consumă cel mai puțin timp pentru îngrijirea personală. În regiunea București, Ilfov, timpul alocat pentru îngrijire a fost în medie de 12 ore. Cel mai mic timp alocat somnului în regiunea Nord-Est. Avem treaba aproape 7 ore pe zi. Restul, da, de trafic, că și românca stă 2 ore în bucătărie. Bărbații au mai mult timp liber. Jumătate din timpul liber însă îl petrecem la televizor. Deci românca 2 ore în bucătărie și dacă ar fi să compar cu o filipineză care stă în salonul de masaj aproape. Bună dimineața, Dan! Bună dimineața! Neața! Ce faci tu cu timpul tău? Cu timpul meu liber, în general, încep să mi-l împart în așa fel încât să-mi pot atribui treburile altora. Tripele mele de liniște. Și după aia să stai să asculti Kiss FM până adormi. Asta e lege. Da? Câte ore dormi pe zi? 4-5 ore. Și noaptea? Păi noaptea. Hai să vedem ce face Dani cu timpul lui liber. Dani. Neața, băieți. Neața. În afară că muncim vreo 9 ore. Așa. Da. Deci stai și peste program. Când ajungem acasă ne odihnim. Pe Facebook. Stai liniștit 2 ore. Cum te odihnești? Ia zi. Activ? În pat cu burta în sus la televizor. A, atât. Îi bagi mâncărică, îi bagi o berică și după aia o pui la, am văzut, la lumina am văzut becului. Am văzut pe Bandi cum stătea în fața canapelei, în fața televizorului. Andrei, bună dimineața! Neața, neața! Neața, uite, timp liber la mine nu prea există. Ocupatule care ești. Voi businessmeni, da, întotdeauna da, ați fost așa. Businessmeni. Da. Cum ai muncă și iar muncă. Vai de capul vostru. Da, da, da. Te compătimim deja. Vai Mitică, de bună dimineața. Bună dimineața. Neața, Mitică. Cum vă împărțiți timpul? În trafic. A, deci în trafic îți pierzi timpul. Parc timpul între călător și mașină. Câte ore pe zi? E o meserie frumoasă, n-ai treabă cu nimeni, toți, mai ales ăștia cu maxi-taxi sunt foarte corect, taximetriștii nu răspund de oprire interzisă. Da, știi, mă ia de la gară, da. De când ai halucinațiile astea? Da, acum, dacă vorbesc cu voi, da. Ăla avem și pe Liviu, să vedem ce face el cu timpul lui, nu liber, în general. Ia zi, Liviu, neața. În general, păi, de dormi nu prea dorm. Păi se simte din voce că ești obosit, dar de ce? Aia se simte. Asta e nu, s-a dormit ca voi. Adormiți ca și noi? În timpul liber ce faci? Mănânc. Păi, dorm. Nu dorm. Dar ce faci? Vlad, hai să vedem ce face Vlad, că tu nu te-ai hotărât ce faci cu timpul tău liber. La dimineața. Bună dimineața, Vlad. În timpul liber, dar timpul meu liber e pe la 3 de noapte, așa. Mă joc cu piciorul. Mă joc cu piciorul meu care e în burtică și n-are somn. Am înțeles. Stai să vezi că asta se prelungească și după ce se naște. Păi e ca o recomandare. Lasă-o și tu pe mămică să doarmă și tu te și joacă-te și tu cu altcineva în perioada asta. Vrei să-ți dau un sfat bun? Dorme acum. Că după aia... Nu, după aia nu mai ai șanse. Ce, da, mare... Se liniștește numai când mă joc eu cu el. Cu mămica nu se liniștește. Asta e chinionul meu. Păi liniștește-o și pe mămică. Mai joacă-te și tu cu mămica. Mai joacă-te cu mămica, da, chiar. Bine, mulțumim. Pa, pa, zi bună. Deci, ca o concluzie așa, lumea nu doarme, dar nici altceva nu face. Mai mâncăm. Mai mult, așa, stăm. Ne uităm unul la altul. Make a big nice thing in the street. Gonna be a big man someday. You got murder on your face, your big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing we will rock you. Singing we will rock you. Woo! But you're a young man, hormone shown in the street. Gonna guys! Căinușă și Dezbrăcatul. O emisiune care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. Bună dimineața, 8:26 de minute. Bună dimineața, ne pregătim înțeles. Aici de zor cu repetiții, cu ce nu o să vină după ora nouă. O să vină Loredana să cânte. Mm-hmm. Nu prea am înțeles ce fac românii cu timpul lor, dar știu ce face, ce a făcut, de fapt, un mureșan cu timpul lui liber. Un bărbat din Târgu Mureș a creat o bicicletă cu cadru din lemn. Ce zici, mă? Bicicletă din lemn, care ar putea fi prezentată la Turul Franței. Deci, pe tipul ăsta îl cheamă Zoc Donat. Cum se spune chegheș? Zoc Donat. Cioșcă. Zoc Donat. Așa. Poți să pui accent unde vreau eu. Da. Dar cu roți de scooter și de bicicletă, cu care circulă prin oraș și care ar putea fi inclusă în acest an la o prezentare cu ocazia Turului Franței. La o prezentare de modă. Da. Tu ca ciclist asta, păi vrei să-mi cer părerea. Da, dar uite, tehnică. Fii atent. Cadrul are 6 straturi de lemn, fiecare strat are îmbinări interne pentru rezistență. Asta e foarte bine. Asta. Oferă elasticitate. Din lemn de brad stratificat, după schițe făcute pe calculator. Uh-huh. Fii atent. Deci un PFL presat cu o foiță de 0,4. Aș merge pe fac, pentru că bradul la o temperatură mare și umiditate crescută se înmoaie. Furca e din lemn. Pe spate, zice, am o roată de scooter, iar pe față una de bicicletă. El și bicicleta ce are? Deci el are pe față o roată... Nu, el, bicicleta. A, bicicleta, da. Scuză-mă. I-am pus un arc la scaun pentru amortizarea șocurilor. Pentru Nu. Pentru catapultare. Ghidonul e din lemn cu metal combinat. Ia uzi, mă, ce vorbești, mă, chiar și-a făcut-o. Dar știi ce scumpă e bicicleta asta? Nu. Ba, e foarte scumpă. Un domn din Anglia mi-a făcut poze, zice. Băiatul a spus că promovează chestii din astea ecologice și că în vară începe Turul Franței și vrea să-l invite pe cheltuiala lui acolo să promoveze bicicleta. Deci dacă te duci... Dacă e un domn din Anglia, poate mai încredere. Dacă era din Belgia, trebuie să-i mare grijă. Auzi, dar problema e că te duci cu bicicleta asta la un iarbă verde, la cu prieteni. Așa, la un grătar. A plouat și n-ai cu ce să aprinzi focul. Nu poți cu un briceac să iei din cadru așa câteva... Păi nu, bucățele de lemn s-a prins focul? Ba da, păi desfaci cadrul, da. Desfaci ghidonul, da. Și freci de cadru. Și se aprinde, am văzut eu la televizor. Sau și de exemplu, în caz că rămâi fără combustibil, pui bicicleta pe foc și e foarte simplu. Sau de exemplu, cu bicicleta asta pleci spre Snagov, să te duci la iarbă verde, să te relaxezi. Și vezi o doamnă sau o domnișoară pe marginea drumului, făcând cu mâna. Tu vrei să o iei pe cadru. Dacă ai cadru stratificat și din brad. Nu-mi place expresia pe care ai folosit-o. Așa, n-ai cum să o iei. N-ai cum să o iei pentru că este cadru moale și se rupe bicicleta. Nu, lăsând astea la o parte, aceste mici răutăți cu iz foarte ciudat. N-ai cum să o iei, aia. Nu. Singur. Nu, singura problemă, domnul de la Târgu Mureș, da? E să n-o lăsați în ploaie, că florește bicicleta. Ce să umflă? Despre una, despre alta, un fel de sport cu parapan. New Music. Kiss FM. Ai mei ascultau cel mult frații petreuși. Copil fiind optam pentru feriții, fă-te măgăruși. Muzica nu-mi era în vreun fel primordială. Și în afară de Michael n-aveam nicio gară. Plus niște cui, niște roxeti și cam atât. Apoi am dat de rap și filmul meu s-a rupt. I-am spus lui maică mea că asta vreau să fac. N-a zis nimic, a dat din cap, n-am înțeles, dar m-a lăsat. Știa ea ce știa, plus o să fie greu. Acum la răscruce ce mă întreb cine-s eu. Un prost cu buzunarul gol și cu inima frântă. Poate că așa o fi, dar prostul nu plânge, prostul cântă. Despre una, despre alta, un fel de sport cu parapanta. Când eu am rău de înălțime, asta-i despre mine, despre tine, despre oricine, despre nimeni. Când despre una, despre alta, un fel de sport cu parapanta. Când eu am rău de înălțime, asta-i despre mine, despre tine, despre oricine, despre nimeni. Văd fiecare melodie ca pe un fel de puzzle. Când scriu și-mi place, plin de viață, mai ceva ca laser. Renasc cu fiecare piesă scrisă sau emoție transmisă, fie că e veselă sau tristă. Și da, vorbesc de mine în general și în mare parte. Poate că nu-s decât un egoist sau poate. Că așa văd eu muzica asta personală. Mă întreb mereu în ce măsură e o greșeală. Că da, doar asta vreau să fac de acum încolo. Mă las de ieri dacă tu vrei să o ardre părul porno. Mă sperie când văd tot ce se întâmplă. Dar asta nu-i despre ce-mi spăimântă. Piesa asta e despre unul care cântă. Despre una, despre alta, un fel de sport cu parapanta.

și dezbrăcatul. Kiss FM. Bună dimineața! Da, bună dimineața, domnul Dan, bună dimineața, domnul Mișu, bună dimineața, Codruț. Ce face? Codruț, tu vorbești singur, ce da, faci? Da, da, da, mă salut singur. De când ai început să dezvolți mai multe personalități, nu mai înțelegem cu tine, uite, da, mă și bâlbâi. Da, ventrilog al FM-ului. Ventrilog? Ventrilog, cu 8:41 de minute, tot felul de cuvinte noi pe care le aud în această dimineață. Și sunt la a treia cafea, uite cum da, da, da. Cum să te hidratezi pe vreme rece dacă nu știați că... Pusem întrebării? Da. Cum să te hidratezi? Cum să te hidratezi pe vreme rece? Depinde până acum și cum? Cum să te hidratezi? Am auzit-o pe doamna din Ardeal care dimineața mânca răcituri, dar să vedem ce trebuie să bei. Tot ceva rece, probabil. Trebuie să bei, nu, din contră, ia să vedem. Poartă mai multe straturi de haine. Asta în primul rând. Asta și în casă, pentru că oricum ai căldura foarte scumpă și nu-ți permis să dai drumul la calorifer, corect. Transpirația poate reduce temperatura corpului. Transpirație rece. Da. Înlocuiește lichidele pierdute. Apa este din corp prin respirație, transpirație și prin încă ceva. Dacă încă ceva e decolorată și mult, înseamnă că ești bine hidratat. Dacă volumul ei e mic și închis la culoare, trebuie să bei neapărat lichide. Deci nu verifică. Nu sta pe gânduri. Pune mâna și cumpără-ți o apă, o țuică, o atenție, o măslină. Cu cât faci mai multă activitate, cu atât trebuie să bei mai multe lichide. Ia uzi. Serios, dacă faci gimnastică sau alergi timp de oră. De exemplu, uite, Dorel, din zona ta de ieri, a muncit 9 ore. Îți dai seama cât o fi băut de te-a lăsat și fără curent? Da. Îți dai seama cât a băut? Da, îți dai seama cât a băut că a muncit 9 ore? Incredibil, dar cred că a băut toată Dâmbovița și ce a fi mâncat, dar și ce a oferit lucra. Toată zona ce i-a oferit de mâncare lui Dorel. Dacă a m-a lăsat fără curent acolo și a băgat excavatorul, 9 ore nu am avut curent. Păi dar ce excavator a băgat, mă, de v-a lăsat fără curent? Incredibil, nu știu ce a băgat. Picamărul ce a băgat. O răutate. Nu știu ce a băgat, știu ce am băgat noi după aia. Băuturile trebuie să fie la temperatura camerei. Iată, lichidele reci se absorb mai repede în organism. Da. Lichidele mai calde sunt mai bune pentru a-ți păstra temperatura corpului. 5. Mănâncă fructe. Fructe de iarnă. Cu băutură? Doamne ferește. Păi, dar ce faci? Suică în burtă, se fermentează de numai. Da. Așa, mănâncă supe. Bea ciocolată caldă, uită de alcool și cafeină. Doamna Tănțica, dumneavoastră, cum vă hidratați iarna? Să rămână, mămicule, vă toți ascultătorii. Ia zi. Ia spuneți, cum faceți iarna? Beți ciocolată caldă, uitați de alcool și de cafeină? Eu beau toate eurile, mămicule. Nu, eu mă hidratez, am vinulețul meu, am băuturica mea, mai combin și cu apă, că nu prea mai am de băut. De transpirat, transpirați? Ui, mi s-a prins plămânii, mamă, am... Salteaua. Asta nu e bine. Da, am saltea de beți-vă, mămicule. Am saltea de aia pe două fețe, vara și iarna. De azbest. Am întors-o pe saltea de vară, că îmi transpiră spatele și răcesc la plămâni, mămicule. Mi s-a... De fapt, am dormit direct pe somieră, ca să nu transpirați în saltea. Deci, aseară sau altă seară, nu mai țin minte, mămicule, am băut ce am băut. O jumătate de țuică, 40 de beri și 6 litri de vin cu un vecin la subsol la noi acolo. Și m-am zis, mămică, îmi poate să mă culc. Și asta transpira, nu? Nu, mămică, mi s-au aprins plămânii, mamă, de era să dau foc la casă. E adevărat, zice lumea că schimbați mereu somiera, că ruginește de la transpirație. Da, și toată mobila mi s-a umflat de la umezeală, că e o mobilă din PFL. Aoleu, mămicule, da. Și doar pe jos acum, că dacă e să cad, după să nu mă lovesc la buze, ca să pot să pun gura pe sticlă. Mămicule, ce simpatică sunt, aoleu, hai pe pământ. Nu e cuvântul potrivit simpatic. Auzi, dar tu n-ai nimic de bobo aici? Că se termine, alcoolic, că... Am râs și am transpirat. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Una noche sin compromiso. Lo que pasó fue sin previo aviso. Esa nena cayó en mi hechizo. Ahora ella me llama. Dice que quiere sentir la flama. Quiere tenerme en su cama. Oye mi drama. Échale la culpa a Jiggy Drama. Que lo nuestro fue fin de semana. Ya no me llame, que yo tengo planes. Yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tener quedarte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Te lo dije y fue muy claro decírtelo. Pero, bueno, las cosas pasan. It's the business, el negocio, socio, Jay Balvin. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar. The business. Jay Balvin, man. Es Jay Balvin. El negocio. Sky. Rompiendo el bajo. Yo siempre me reinvento, eso está claro, muchacho. Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo. Tú me dices. Suave, suave, suave, ellos saben. 440 en la casa. Pipe Flores, Pipe Flowers. Como quieras llamar. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Câinușul și dezbrăcatul. Te trezești râzând. Da, tocmai vorbeam de faptul că ieri nu am avut curent timp de 9 ore și stau în sectorul care este și da. Mă gândeam că dacă eram blondă și sexy de 26 de ani, cred că aveam și curent, aveam de toate. Aveai și șofer la scară. Și șofer la scară și mai ales contract cu dedicație, citesc aici. Vanghelie a dat tun la buget pentru o blondă de 26 de ani. Primăria sectorului 5, bravo ei, a acordat un contract de servicii de pază pentru obiective din sectorul unei firme care abia fusese înființată. Tu n-ai putea, Mișu, să te duci la prima, să te machiezi, să te aranjezi cu o perucă blondă frumoasă, să te duci la primărie, a? De ce n-ai făcut asta, Mișu? Uite, firma asta câștigătoare, da, unei negocieri directe, că n-a făcut nicio fel de licitație. Da, i-a zis în față, băi, mie îmi dai contractul. Era, știi că era ceva absolut urgent, nu trebuia să facă o licitație, că se simțea nepăzit, înțelegi? Aha. Deci, acționarul unic este o tânără de 26 de ani, domnșoara Irina Cismigiu, și firma a fost înființată în august 2013. După două săptămâni a și câștigat contractul ăsta de 600.000 de euro, cred, de la primăria sectorului 5, dar cred că e o coincidență așa, și bănuiesc că a avut și o experiență puternică, ce a contat în contract. Și cred că a dat și pagă ca să ia... Nu, nu cred. Nu? No, cum, nu vorbesc de așa ceva. Mă rog, dai și... Ce, dau și eu cu părerea. Adică... Trebuie, trebuie neapărat să ai o firmă blondă ca să câștigi chestiile astea. Trebuie să ai o firmă blondă, că dacă ai una brunetă, ceea ce mă miră în sectorul 5, sunt foarte multe firme brunete care au câștigat. Dar uite că au câștigat și una blondă. Da. Sunt multe brunete, dar nu locuiesc în 5. Nu, păi pe ce domnul? Pe ce locuiește domnul în 5? Domnul care e și dânsul este brunet, locuiește în 5? Nu, doar păstorește sectorul. Cred că e singurul, Mișu. Tu ești singurul care locuiește în sectorul. Singurul care... Da, se oprește curând. Eu sunt singurul care votez împotrivă sectorul. Că nu-s consumat. Hai să nu vorbim despre așa ceva. Știu că mă invidiez că stăteam în sectorul 5. Știu că mă invidiez că n-am avut ieri curent timp de 9 ore. Hai, frate, în Pantelimon, frate. Hai venit la o lumânare. Run away with me to my beautiful world. I don't wanna lose you. I'm lost in dreaming about you. Bring on love deep inside of me. Hide from night to Yaki Bibi, Yabi Bibi Bibi. Dacă vreți să ascultați muzică, muzică de muzică, da, rămâneți pe Kiss FM după 9, chiar avem muzică de muzică, Mișu. Da, o să vină Loredana. Deja băieții care o instalează cablurile sunt aici. Au umplut studioul de cabluri, înseamnă că o să fie ceva grandios. Puteți să intrați și pe kissfm.ro pentru aplicația care te duce la Praga. Oh, ce bună e asta! Aplicația pentru inspirație, versuri, mesaje și vorbe dulci, că nu-i așa, se apropie Valentine's Day. Da, spune-o bine ca să nu fie rău, adică... Ia zi tu ceva frumos de Valentine's Day. Te iu... Nu, mie? Nu, nu. Te iubesc. Asta e? Nu. Bine, tu rămâi acasă, nu mergi la Praga. În schimb, cea mai amuzantă declarație va fi premiată. SFM.ro va fi premiată cu acel city break, adică un weekend, adică un sfârșit de săptămână. Ce să mai, te duci acolo două ore până la aeroport, două la ore. Praga. Wow. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. De gânduri, dar uneori între noi parcă se pun niște ziduri de încercări. Tu iei din mine cât un gram de fericire și nu am. Să-mi apăr de

n-am pierdut nimic. Yeah. Și frică. Te cunosc de FM. Bună dimineața, 9 și 8 minute, domnule, unde ești, domnule? Domnul Codruț, a fugit domnul Codruț, dar nu nimic, o să-i dau un telefon să văd unde este, fiindcă s-a inventat dispozitivul care, domnul Dan, le permite smartphone-urilor să genereze mirosuri. Nu înțeleg de ce mi-ai trimis știrea asta cu un supratitlu. Despre ca să ce știi supra... ce telefon îți iei și ce te așteaptă, da, Mișu. Dar nu poți să folosești la cuvântul ăsta așa pute, că sună nasol. Scinti sau Santi, un dispozitiv care oferă posibilitatea smartphone-urilor să genereze notificări olfactive, a început să fie comercializat la nivel mondial. Îmi iau și-o două. În da. Europa am văzut. Aduce cineva din China. Arată ca o ureche ce se atașează smartphone-urilor. Uh-huh. Acesta este un dispozitiv menit să îmbogățească experiența utilizatorilor cu un simț până acum ignorat, mirosul. Adică de urlat îți urlă în ureche, dar trebuie să simți și mirosul de ceapă. Doamne, fie deschide geamul la mămicule. Dispozitivul costă $35. Cât? Și conține un cartuș cu mirosuri ce permite până la 100 de pulverizări. În prezent există 5 arome disponibile. Și au urma cu de toate? Nu. Varză murată? Nu. Miros de cafea? O clocită, nu. Altceva. Trandafir, 1. Lavandă, 2. Cafea, 3. Corțișoară? Rozmarin, nu. Și căpșuni. Auzi, dar miros de ceafă. Pe grăț, sau mișelititei, mă, băi, dacă vine cu miros ăsta din străinătate, adune-ne miros românesc, o fasole cu ciolan afumat. Asta s-ar putea dacă o șaurma cu de toate, dacă te sună Oana Râd. Așa, dispozitivul e controlat de aplicații de Android, ce pot realiza notificările astea, și există și o funcție de trezire, ceea ce înseamnă că zgomotul cumplit al alarmei de dimineață poate fi înlocuit cu aromă de cafea. Da, sau de exemplu să spui la telefon o alarmă cu, de cocoș. Și dacă nu te trezești, să-ți dea asta un fâț cu miros de curte prea bun, prea calațat. Aplicația se va numi, știi cum? Ioana Tufaru. Ai ținut tu să strigi știrea asta. Deci unde? Noi vorbim de rozmarin, vorbim de trandafir și de cafea. Pe sus de ureche. Voi unde aveți toaleta aici la radio? La smartphone cu moți. Rămâneți la locurile voastre. Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat. FM. se ascultă cu gura până la urechi. SFM. Bună dimineața! Bună dimineața! 19 minute am fost atacați aici. Energetic. Vizitați, nu, am fost vizitați de o clasă sau chiar două, trei clase. Cred că o școală întreagă din Alexandria, am înțeles. În jur de 80 de copii au venit să ne vadă cum lucrăm. Da, și am făcut poze. Ce să le arătăm, practic, dar vreau să vă spun totul altceva. Deci pe ei or fi fost vreo 30-40 cât au fost. Dar pe Facebook, Facebook care astăzi împlinește 10 ani de zile, nu? La mulți ani, Zuckerberg. Domnul Zuckerberg. La mult 10 ani are ce mic e, mă. Ei bine, dacă tot împlinește 10 ani de zile și noi am putea împlini astăzi 1.500.000, 1.500.000 de prieteni, ne mai trebuie încă, stați că vă calculez eu, durează mult până vă calculez, cam vreo 150 de prieteni, că avem 1.000. Păi asta e o nimica toată, tati. Haideți, fraților, să le arătăm tuturor, să vadă și Nea Zuckerberg, că avem 1.500.000 de fani. Puteți să intrați pe facebook.com/, adică liniuță, Kiss FM România. Mișu, yes. Pui pariu cu mine, domnul Dan, puneți pariu cu mine că până în ora 10 vom avea 1.501.000. 501. O să vezi. Cel care pariu este cu 1.501.000, da, ce câștigă? Câștigă o dimineață cu noi doi aici. E, da. Da. Serios? Serios. Deci 1.500.001 vine așa dimineața aici și poate să ne aducă un ceai. Nu. Și poate să vorbească pe post, să transmită. Îți dai seama bucurie pe ea sau pe el? Aulă, mă trezesc la 5, trebuie să stau lângă ea până la 10. Nu, că poate să vină pe la 8. Nu e nevoie să stea toată dimineața. Da? Foarte tare. Hai să vedem. La ora 10, fără 10 ne uităm. Suntem cu ochii pe voi. Ofisoare, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu. Sau e norat deja. Un fel de rane emoționale. Pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sună periana să ne împrumute ambavela. Între noi e furtună iar. Eu m-am săturat de atâta vânt. Nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi. E furtună. Viitor. Soarele nostru e ascuns după noi. E plin de tunete, fulgere și fior. Nu mai văd nimic în fața ochilor. Nici un pic de dor, nici un viitor. Soarele nostru e ascuns după noi. E plin de tunete, fulgere și fior. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo. O fi soare, dar nu-l văd eu. Scenario, what is it? genul programului Acțiune. Să vedeți acțiune, să vedeți acțiune, da. Să vedeți acțiune pe Facebook, acolo lumea se înscrie, adică nu. Nebunie, s-a blocat linia, m-a sunat de la Zuckerberg, de la birou, că să închidem netul, că ce, tu nu vezi blocaj, 4 milioane. Deci pe Facebook, intrați la Kiss FM România și acolo ne găsiți, suntem aproape 1,5 milioane și sunt convins că până la sfârșitul programului vom fi și 1.500.000, cel care va veni alături sau cea care va veni alături de noi într-o dimineață. Când vrea, el ia. Ei bine, care este cea mai populară rasă de câine, domnule, domnul Codruț, domnul Dan, știați chestia asta? Șocâtele. Porcul de câine? Nu, asta Ciobănescu... este doar în trafic la noi. Ciobănescu de Dunăre. Și nici măcar mai danezul. Este vorba despre un studiu făcut la american, nu la noi. E pe locul 5, vă spun așa, este bulldogul. Nu cred. Să îți spun eu. Nu cred. Eu cred. Pe locul 4 este Beagle și aici fac o mică paranteză. Am avut un Beagle. Am avut un Beagle, cam o lună am avut un Beagle, pentru că dragii mei copii se cățărau pe scaune și mergeau agățați de draperii din cauza Beagle-ului. Nu știu de ce avea senzația asta că toate călcâiele și vârfurile picioarelor din casă sunt de mâncat. A trebuit să-l împrumutăm. Dar să știți că am alți câini. Nu fac parte din lista asta americană. Am o pereche de ciobănești caucazieni. Bun, mai departe, 3, Golden Retriever. Să faci o paranteză la rasa pe care tu o ai, să le spui ascultătorilor că acești... Că o să vând pui. Nu, că nu mănâncă mult, ci pur și simplu le dai tu câte un milion și își cumpără ei în fiecare zi ce vor, că da, la cât de mari sunt. Nu mănâncă mult, un urs pe săptămână. Și cum latră, îmi place. Pe locul 2, bănuiți cine este pe locul 2, câinele lup. German Shepherd Dog, așa se cheamă. Și pe locul întâi, pe locul întâi, Labradorul a fost desemnat câinele preferat al americanilor pentru al 23-lea an consecutiv. Consecutiv. Dar e cam România... bătut în cap Labradorul. Ciobănescu german. Nu, e pe locul 2 Ciobănescu german. Azi mă gândeam așa, la noi pe locul întâi, în afară de maidanezi care ne-au cotropit, așa, ar fi... Pe chinezul de apartament, cred că e cel mai simpatizat. Ăla de două camere, că ăla de patru ai văzut, e mai lung. Ăla e șoricar, ăla de patru camere. Dar când dă colțul câinele, ai văzut că se duce după colț. N-am mai văzut modelul ăsta de când câine. Când dă colțul câinele, mergi lângă. Auzi, dar Beagle-ul nu cumva mai are piele pentru un cu un câine? Nu e ăla care... Nu, Beagle-ul. Beagle-ul, dar cum se numește? Cel care are lenea aia pe el din naștere, așa de... Românul. De câini vorbeam. FM. Yeah, we taking these haters and we roughing them up and we laying the cut like ca să rămâneți pe frecvență, Loredana se îndreaptă vertiginos spre studiourile Kiss FM. O să vin aici, o să cânte, băieții o așteaptă și noi mai așteptăm încă 100 de persoane. Bine, așteptăm mult mai multe. 100 de like-uri. Avem 1.499.900 în momentul ăsta, nu uitați de promisiunea noastră, cel de-al 1.500.000 unulea vine aici dimineață și îi dăm noi o cafeluță, îi dăm bună ziua. Să-și aducă de acasă. Nu? Bine, fie. Aveți puțin tică răbdare. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. At this point, nothing is normal. Căinușă și dezbrăcatul. I mean, worst case scenario, what is it? Genul programului, acțiune. Kiss FM. Bună dimineața, imediat Loredana este aici, o să cânte Loredana, dar până atunci aș vrea să vă povestesc despre naufragiatul care a supraviețuit numai puțin de 14 luni, adică un an și două luni pe mare, mâncând țestoase și păsări. Oameni, bă, nu știu dacă ați auzit de cazul ăsta, seamănă foarte mult cu Tom Hanks, băiatul la față așa. Bărbatul ăsta din Mexic a pornit alături de un prieten într-o călătorie cu barca către El Salvador în septembrie 2012, însă cei doi s-au abătut fără să-și dea seama de la traseu. S-au abăut, cred că mai degrabă. Bărbatul ăsta, care nu pare să aibă mai mult de 38 de ani, de bine, cu barba asta s-ar putea să aibă și vreo 50, S-a bătut împreună cu prietenul lui pescar din Mexic către El Salvador, atât de mult de la traseu, încât au plutit amândoi cu barca în derivă în Oceanul Pacific, mai mult de 8.000 de mile până aproape de Australia. Întrebat unde este prietenul său pescar, Jose a spus că acesta a murit la 4 săptămâni după ce s-au rătăcit cu barca. Naufragiatul a povestit... A povestit că a fost nevoit să bea sânge de broască țestoasă și să mănânce păsările care se odihneau pe barcă. Încercăm să luăm legătura cu domnul naufragiat, să vedem dacă este pe fir. E legătura destul de proastă până acolo în El Salvador sau unde a ajuns. Alo, ne auziți? Alo, specialistul? Acum sună. Deci se face legătura, că prin mai mulți sateliți se face legătura. Alo? Ne auzim? Jose? Alo? În sfârșit, că mi-era frică că nu prindem legătura. Ce faceți? Cum sunteți? Cu cine vorbim, de fapt? Cu bună dimineața tuturor, sunteți de la Kiss FM România, da? Da. Vă sunăm bună dimineața, sunt un pic... Da, păi vă dați seama că un an și patru luni n-a dat nimeni de mine și acum toată lumea a început să mă sune. Cu Lion Adventure sunt. Da, nu vă cheamă Jose? Cum? Da, domnul Culaie, spuneți. Da, ce să vă zic, am fost pierdut pe mare un an și patru luni, nu m-a sunat nimeni nici de la guvern, nici să vină să mă salveze, dar a fost ok, am trăit cu o chestie. Dar e bine că nu v-a sunat nici de la ANAF, că era nu, o chestie. Nu, deci eu am trăit problema acum că m-am îndrăgostit de o sirenă pe mare în perioada asta, aștept să nască și nu mai m-a contactat ea, că m-au adus ăștia pe uscat. Așa, de unde ați găsit sirena asta? Păi am găsit-o pe marginea mării, eram într-o zonă de asta destul de... Am văzut apă, vă dați seama, atâția ani, atâția luni, mi-a fost foarte greu. Dar m-ați văzut în poză ziar, nu? Da, v-am văzut în poză, dar vreau să vă... Ați văzut ce față am? Da, aveți o față foarte haioasă, dar ce ați făcut cu prietenul? Cu prietenul dumneavoastră, ce ați făcut? Că a spus că a murit. Săracul n-a mai rezistat și... Ce a făcut? Îl luase gândurile, cât o, cu gazul, cu curentul, cu datoriile, cu ratele la bancă. Lăsase gazul deschis, nu? Avea și credit, avea, dar mă rog, și... Am murit de supărare. Bun, am înțeles foarte... Mie mi-a convenit că avea mai mult loc în barcă, ce să vă zic, a fost și... Aveți vreun proiect? Ce vreți să faceți în viitor? Da, acum vreau să dispar, da, sau să-mi revin, să mă pun pe picioare, să iau niște, să-mi vitaminizez corpul, să mă atun, să mă bărbirez și vreau să dispar, dar acum vreau să dispar de tot. Am înțeles. Bine, mult succes. La revedere. Hi, let's do this. Kiss FM. Get jazzy on. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. Got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on them. You know the words in my songs. No, I blot English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Met your friend in Rio. She was all on me. We can make nothing three. Oh, yeah. Those cadenas close to genius. Sold out arenas, you can suck my butt. Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral. Every picture I take, I pose a threat. Bone and jet, what you expect? Her so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on a big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on a big booty. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Căinușă și Dezbrăcatu, o emisiune care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. Apropo de urechi, doamnelor și domnilor, o să oferim urechilor ceva foarte plăcut în această dimineață. În studioul Kiss FM, aplauze prelungite. Bac aplauze, doamne. Loredana! Yeah! Bună dimineața! Chisomanilor. M-am prins, bună dimineața, ce face băieții? Băieții face scandal aici. Se că nu veneai. Se ține de cea ce. Loredana, haide, că avem treabă, hai. Să-ți auzim noua piesă. Lumea ta, da, am venit să vă cânt live noul meu single. Lipsește Carla Zrim, dar voi cânta și partea noi. Lor. Dacă vreți să ajutăm noi, pentru că noi am învățat, am repetat de la 5, am venit aici. La Fluierice și la Frunză. Parcă te chema Cătălin, nu Carla. Carla, bă, da, Carla Dezbrăcatul, nu știu, mi-am schimbat numele. Cătălin Dream. Carlitas. Carlitas. Despre ce e vorba? Că fiecare piesă are o poveste aici. Despre ce e vorba? Este vorba despre... despre cum să reușești să te iubești mai mult. Pe tine? Sau da, pe tine. Dacă te iubești mai mult pe tine, cu siguranță ai șanse să iubești mai mult și pe cei din jurul tău. Și cred că de multe ori avem conflictul ăsta interior când ceva din noi nu ne place. Unora nu le place, eu știu, cum reacționează la eu știu, anumite chestii din care vin din afară și de multe ori reacțiile astea pe care le avem, faptul că descoperim niște lucruri care unor nu ne sunt atât de plăcute sau altora nu le sunt atât de plăcute, ne creează acele momente în care încep să te urăști. Tu de te multe placi, ori. Loredana, tu te placi pe tine. Sunt într-un echilibru. Ba te placi, ba nu te placi. Exact, depinde momente. De oglindă, da. Ca și în cântec. Sunt momente în care simți că te prăbușești, momente în care simți că e greu, dar e o parte din tine care te salvează de fiecare dată. E acea bucățică de suflet, acea speranță, acea asigurare medicală, vorba ta, care te duce mai departe și te face să... Speech-ul ăsta, îl ții și la școala de canto? Deocamdată, la școala de canto lucrăm să organizăm. Încă nu e deschis. Tu ce o să fii? O să fii directoare? Atunci o să fie. Nu o să fiu directoare. Nu o să fiu directoare. O să fiu pur și simplu creatoarea acestei școli. Nu voi fi neapărat profesoară în sensul în care voi preda pur și simplu, ci voi avea grijă ca toată lumea să primească tot ceea ce e mai bun. Ce merită. Tot ceea ce e mai bun. Tu aveai nevoie de școala asta de canto? Cu siguranță. De ce? Pentru că este o nouă abordare, ca să zic așa, a tehnicii vocale. Este o tehnică vocală completă. Este o metodă care e revoluționară și care este pentru prima dată descrisă în România și adusă. Asociata mea este o renumită profesoară de canto româncă, de origine, cu care am cântat acum mulți ani, pe care o cheamă Lucia și care este în Olanda, are acolo deja câteva școli de canto, iar ea va fi cea care va preda această metodă. Pe lângă canto vor mai fi și instrumente, adică nu va fi doar o școală de canto, va fi o școală și de muzică. Apropo de tehnică de cântat, ne arăți o mostră în dimineața asta? De exemplu, ce vrei să tu? Să te învăț cum se face twang-ul? Nu, vreau să te aud cum cânti noua ta piesă. Am crezut că vrei să-ți arăt să-ți fac o mică demonstrație. Eu am tehnică, nu am voce. Asta e singura mea problemă. Nu există persoane care nu au voce. Toată lumea are voce. Exact. Toată lumea are voce, crede-mă. Și tocmai în asta constă această tehnică. Faptul că îi poate ajuta pe toți să cânte mult mai bine. Hai să te auzim cum cânti mult mai bine. Hai să te auzim cum cânti mult mai bine noua piesă, Loredana. E pregătită. Băieții sunt pregătiți. Public avem și public. Da, sigur, o grămadă de copilași care au venit să o asculte pe Lori. Și de un minunat cor de copii, care a cântat cu mine. Mulțumim. Și le mulțumesc foarte mult. De la școala numărul 5 am înțeles că sunt. Cred că nu trebuie să mai spunem că va fi un hit. Este un hit această melodie. Vă mulțumesc mult de tot. Eu cred că mesajul cântecului e pozitiv. Asta e foarte frumos rând. Și cred că cu toți avem nevoie câteodată de asemenea cântece. Adică, uite, de exemplu, n-ai bani pentru ANAF, n-ai bani... Și automat vine energia pozitivă foarte tare. Loredana, ce ți-ai propus în 2014? Mi-am propus foarte multe, dar primul lucru pe care O să-l întreprind cât de curând, da. Este turneul pe care îl voi începe în toată țara. Așa. Și vreau să anunț datele care vor fi, pentru că am adăugat deja câteva date în plus față de ce se știa. Pe 5 martie la Sibiu, apoi la Constanța pe 10, pe 11 martie Galați, 13 martie Ploiești, 19 martie Botoșani, 20 martie Suceava, 21 Iași, 25 Onești, 26 Bacău, 27 martie Brașov, 31 martie Pitești, 1 aprilie Târgu Mureș. Nu e pe căleală, pe 2, nu e pe căleală, pe 2 la Cluj, pe 3 aprilie la Oradea, 5 aprilie Timișoara, 6 Deva și se pare că pe 7 va fi și Alba Iulia. La Țăndărei nu te duci? Și la Chișinău, la Țăndărei încă nu. Okay, mi-ar plăcea să știi. Da, uite, te așteptăm din nou, acum. Merg un spectacol care este destul de complex. Mare, se numește Magic, așa că la Țăndărei cred că sala e destul de mică pentru magicul meu. Numai pentru sculele. Hai să te auzim cu cea de-a doua piesă. Nu știu cine ești, este a doua piesă și vă dedic, dragii mei. Eu știu cine ești. Bine, hai și noi știm cine ești. Știm cine ești, Loredana, știm cum cânt și de-aia ne și place să te ascultăm. Nu uitați, putem să ajungem 1.500.000. N-am ajuns? Încă nu. Mai avem puțin. Hai, puțin. Răbdare. Învață-mă tu să-mi văd sufletul, să-mi dă curaj. Ajută-mă tu să-mi ajut zâmbetul, să vină înapoi, arată-mi din nou, să arăt viselor, că nu l-am uitat. Ei, ce mult aveam să ne întrebăm. Apropii-te acum și spune-mi orice, doar să te aud. Trimite-mi un semn dacă mai însemn. Am revenit în studio. Bineînțeles că cineva și-a băgat piciorul în într-o priză. Dar dar noi nu ne-am oprit, să știți, noi am continuat să cântăm. Și foarte frumos. Și chiar foarte, foarte frumos a fost. Cred că va fi o amintire extraordinară pe care o vom avea noi, nu? În această dimineață. Da, mai ții minte, Loredana, când cântai tu și deodată s-au oprit. Păi, dar mai ții minte, bă, Vișule. Lori, toate înregistrările o să existe pe kissfm.ro. Așa că oricum, deci veți vedea ce s-a întâmplat în spatele prizelor. Da, exact. Și acel fum care ieșea din mixer la un moment dat, noroc că eu mai aveam un microfon aici care degeaba era. Lori, pentru că nici ăsta nu mergea. Nu merge nimic, Lori, dar să știi că s-a remediat tot. Avem o rugăminte la tine, mai avem nevoie de 25 de like-uri ca să depășim 1.500.000 de fani. Te rugăm pe tine să le faci celor 25, 26... Capul mare, să le fac capul mare. Nu, un anunț, vă rugăm. Vă rugăm, dați like-ul ăla mai repede, pentru că nu se mai poate, ieșim din emisie. Se termină emisiunea și poate iar ne întrerupem, așa că vă rugăm mai mult de 25 plus 1, vă rog. Dați cu like-ul. Cu like-ul. O să înregistrăm, o să vorbesc cu domnul Dan, să înregistrăm un anunț de ăsta. Atențiune, atențiune, nu s-a întâmplat nimic. Mixerul a luat foc, în rest e perfect. Loredana, mulțumim mult pentru prezența noastră. Eu vă mulțumesc și vă doresc să aveți o zi minunată tuturor. La fel și tu. Noi îți dorim să ai un turneu și, minunat. Și lumea ta să răsune în mașinile voastre sau pe unde, unde vă veți afla astăzi. Și nu numai astăzi. Mulțumesc pentru invitație. Vă aștept în turneu. Vă aștept în toate aceste orașe. Deocamdată sunt. Cred că vreo 16 orașe sunt până acum, plus Chișinău. Și vă aștept și în turneul din Europa, care va începe în luna mai. Mulțumim, vom vorbi altă dată. A fost Loredana în această dimineață la Kiss FM. Mulțumim Mișu, foarte mult și Dan. Vă țuchi-țuchi pe toți. Stați un pic, mulțumim Loredana, dar să știți că noi mai stăm preț de o melodie aici și revenim cu cel de-al 1.500.000 unulea. Să vedem cine este. Hai. FM. O dimineață de pomină astăzi la Kiss FM. În primul rând mulțumesc tuturor celor care mulțumim au venit aici pe Facebook la Kiss FM România. Am depășit? Da, am depășit. În acest moment vă anunț oficial că avem 1.500.027 de prieteni. Ah, deci 27 peste. Mulțumim foarte mult și felicitări tuturor. Mâine vă anunțăm și cine este cel de-al 1.500.001-lea. Care o să vină la noi în studio. Care mi-ai stricat construcția stilistică. Așa că o voi invita pe colega noastră Andreea Remețan. Ea a venit, e 1.500.028. Neața, Reme! Neața!